but now it's all about me and family. All the black man, make it African, understand that the human family I am. Neither Jew nor Gentile, why is the sea now free or locked down from under the sea now? It seems the faith of great God Almighty. I know you're horny and down with OPP, but wait a minute before you jump on in it. The boots you're knocking, the girl you're rocking, be the mom of your unborn child. Slow your roll, hold your pole, and think a while. Sperm like men these days bear inspection. AIDS like rabies bite through infection. Babies maybe come from ill conceived from the get go. Check it. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. I had a lot to learn. When I was a sperm, yeah. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. I had a lot to learn. Yeah. When I was a sperm. Most egy kicsit más hangnemben folytatjuk az adást. Stúdióban Bob, Béla, Béci, Chapman, Fingerhand, Állat, Laci, Topmüller, Zoli és Császár, Császár, Koporsószög, Tomi. Valamint a grupjaink. Nyomjunk egy kis kemény rukkot, és közben ígyunk ebből a jó Segafredo kávéból. Szevasztok! Rabocska! I think I'll go on and walk about and find out what it's all about. And that ain't hard. Just me and my own two feet. In the heat, I got myself to meet. Of perspective, I need to try and get a bigger eye. And why? Bloodwood flowers in my gaze. Walk about in the sunny days. Do me now. On a walk. You could do it in the city, you could do it in a zone. You could do it in the desert, you could do the unknown on a walkabout. High desert skies are what I spy. So fly, you gotta wonder why. The stingrays must be fat this year. I'm moving slow in my lowest gear. Original man with a dream. I believe the aborigine. On a walkabout. You could do it with the shuffle. You could do it with the stroll. You could do it with the stride. You could do the unknown on a walkabout. Could kill most all my blues, bare feet or in my two shoes. One, two. It's all about. Can't hurt it. try. Use your legs to rock it wide, or take a ride to the other side. Rádió. Gyerekek! 240-33-85 még mindig a telefonszámunk, és 0630-9986-986. Ne nézzetek tévét! Lenne a mi SMS számunk, és nem sokára indul itt 11 órakor a Valóságtestvér beszavazó show. Első lépésként a hallgatókat fogjuk megkérdezni, vajon ők milyen körülmények között jönnének be ide az STFM 98.6-ra, a Hitremény zsűröletbe, a Valóságtestvérbe, esetlegesen élő szereplőnek, milyen kondíciók, milyen feltételek, és egy rövid bemutatkozás. Azután pedig lehet SMS-ben szavazni. Halló! Pongot sejtettem a vonal végén, én nem tudom, hogy mit vitt be abba a sporttáskában. Sokak szerint egyébként az egyetlen dolog, amivel még a Big Brother fokozható lenne, hogyha mondjuk a Sassát kellene hallgatniuk és kommentálniuk a szereplőknek. Nagy testvér fel! Haló, itt a Valóság testvér! Haló! Haló, Valóság testvér! Igen? Beszéljen, testvér! Nem baj? Mi van. Idióta fél óra van még? Nem, idióta vagy? Hát most nem hallom magam. De te ugye halljuk egymást, nem? Én hallok. Gyors törlést kérek, várjál, mert képzeld el, annyira beleírtam magam a Valóság testvér szerepébe, hogy letéptem magamról a fejhallgatót. Ja, akkor azért csöpök a rádióban. Egy másodpercet, tényleg most aztán tényleg nem hallak egyáltalán téged, szívem, de most felveszem a tündér mikrofonját, aki egyébként, mióta Valóság testvér van, fejhallgatóját. Amióta Valóság testvér van, képzeld el, milyen névre hallgat. Szervusztok, Mia vagyok, nymphomániás, ami annyit tesz, hogy nagyon szeretem a szexet és a romána füzeteket. Egy ilyen fajta bemutatkozásra mindenképpen kíváncsi lennék tőled. Szervusz, én nem szeretem a szexet, én szadomozó vagyok. Most törj meg a bőrszütyi a fejemen, érted? És mondd azt, súlyat oda vágok a kujóidra. És mondd azt, hogy biztos, hogy kibírom 15 hétig. Egyébként meg csipesz, érted? Ez a kutyó. Csipesz? Júj, de az mi? Az hova megy? Bazd meg! Ez azt jelenti, csipesz. Hogy 23 óra múlt 37 másodperccel. És akkor csipeszre lehet szavazni a 0-30-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 15 hétre? Tessék? Mennyire jönnél be ide 15 hétre, Csipesz? Oda hozzátok? Aha. Az kurva drága lenne. Na most komolyan, hogy nagyjából menj. Mennyi lenne az annyi? 15 hét, hát figyelj, heti 9, másfél millió. De akkor online. Majd, de akkor online, így minden kamera, meg minden. De egyébként, hogyha hoztok fotkát, akkor alkuthatunk. Aha. Ennyi. Miért? Te ilyen iszákos fajta vagy? Nem, de azon gondolkoztam, ha engem szavaztak volna be, de sajnos engem elutasítottak, mint olyan, hogy a szellemi kapacitásom nem megfelelő. Tehát látom, Pongó nálam okosabb, úgyhogy igen? Biztos jobban jártam. Fia, Pongó elég nagy kombinátor lehet, mert Komlóban megtöltött a hatodik napon egy teljes városi sportcsarnokat a apukám. Ez neked mikor sikerült? Ez a Finn Club. Uh-huh. Azt a na minden. Magam is komlói vagyok. Nekem ott voltam, ott csápoltam. Nekem is sikerült egyszer, csak az az igazság, hogy utóbb kiderült, hogy valami híres zenekar is koncertezett. Igen? Én meg magamnak tudtam be, de mindegy. Jó van, mondjuk de a lényeg az, hogy most ez a... Poénnak jó volt. Én nem tudom, hogy hogy csináljátok, vagy hogy nem, még nem tudom, majd kiderül. De a valóság testvért? Aha. Hogy mi a, tehát, hogy mi az okosság, az tényleg így, mit tud lenni az egy, okosság? Mert segíts már tényleg, mert... Csináljuk azt, de na ha most, gondolod, akkor ne. De hogy így mindegy. Akkor legyünk így bizniszve egymással? Mert ez rádió érted, most hiába mutogatsz, nem látom, de... Nem mutogatok. Hiába menekülök, hiába futok. Én már látom, sohasem elő futni, úgyse tudok. Vigyük a diktafont, és vegyük fel az extrém pillanatokat. Ne, és kedjél már, komolyan. Elküldöm MP3-ba neked, na. Krá! A zuhany alatt, ezt figyeld, az extrémet. Na, mutasd. Hallottad? Nem? Ez nagyon bevállalós volt, hallod-e? Na. Te figyelj, és este élőadásban esetleg púznék is. Olyan nem, ez nem pisilés volt, tehát ne izélj már. Zuhanyzás volt. A pisilés ez nem egyenlő a púzással. Jó, oké. Vagy hát nagyon szélsőséges koincidencia esetén. Nem azt mondom, hogy egy pervers pillanatokat vegyük föl, hanem az extrémet. Érted? Tehát szokásostól eltérő valami egy kicsit. Ja, hogy mit tudom én, érted, hogy mit tudom én, három sertést, egy bubermont, meg két juhát zárnánk így be 15 hétre, nem? Tegyük azt. Nem, az úgy érdekes lenne, szerintem nézettségnövelő lenne. Hallgatottság. De webkamerán eladnánk valamelyik nagyobb szolgáltatónak, érted? És akkor gondolod, a reklámösszegből mibe folyik hallod? Bemennénk egy MLD-s tolserbe. A vodkát szállított a kalinka, érted? Nem? Mit csinálsz? A vodkát szállított a kalinka. Telebasszunk meg csak reklámmal, és hülyére keresnénk magunkat. És még el is szórakoznánk, baszni, mert hogyha szerzgyel, akkor kötünk szerződést, hát te hülye vagy, hát te miért? Baszni. Jaj, akkor úgy szó. Hát majd úgy gondoltam, hogy érted, akció, az áratom be magamat, nem? És miért kell így beszélni? Na, erről van szó. Most hogy tényleg már olyan tisztára olyan, most tényleg én olyan vagyok, mint más. Ezért van elegem a nőkből állapdóan. Oltott lány, tudod? És azt szeretném, hogy soha többet senki nem beszél csúnyán, jó? És ma macskádra való tekintettel eltekintjük a dolgot. Akarod, hogy daromboljak neked? Igen, de gyorsan. Tiltakozom a homofób megállapodásod ellen! Csá! Haj! Ezek hülyék! És most nézzünk be egy percre a házba. Géza, hova tetted a fogkefémet? Kicsikém, hónajamba van. Nem megyünk a szoláriumhoz, mert jacuzziba kifogni a pontyokat? Nagyon szeretnék egy férfit magamba, hogy megoldja a bajom. Engem aztán senki nem fog itten elkapni. Valóság testvér, az Estefem 98.6-on minden szerdán 11 órától a hit remény zsűlöletben. Give me the summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it. Oh, baby, she's got it. You know what she said? She said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Testvér az STFM 98.6-on, egyelőre a valóság beszavazó showban egy halál közeli élmény után lévő vidám úrifiút, Tomit köszöntök a stúdióban, Tomikám! Szevasztok, de nem ígérek semmit. Egy personal ID-t, egy Tomi, kejfelés. Tomi vagyok. Tomi vagyok. Nem, várj, először egy másik személyiségemet szeretném megosztani a hallgatókkal. Hallasz valamit abban a fejemben? Nekem így azt hiszem, hogy valami. Szerbusztok, Csabi vagyok, katolikus. Római katolikus. Azért jelentkeztem ebbe a valóságshowba, mert azt szeretném, hogyha mindenki a képernyőn keresztül megtudná, hogy milyen közel kerülni az Istenhez. Szervusztok, Károly vagyok, összeveri szolgálatban a alkalmazott Mátrán. A kedvencem a kutyák, a harci kutyák tenyésztése, és a tuning. És azt szeretne nektek mondani, hogy akkor is kimérünk 15 hétig, örök fogalmat tettem a anyámnak, feleségemnek, Zámbó Jimmy emlékének. Szervusztok, Margit vagyok. Egészségügyi dolgozó. Csanád röszögén születtem, és a közeli Pécs városában vagyok ápolónő. Arra gondoltam, hogy feltétlenül szeretnék jelentkezni ebbe a showba, szavazzatok be kérlek, mert nálunk vidéken nagy szükség van a kórházban a pénzre. Hát, köszönöm. Nem, most ezt tényleg nem taktikából mondtam. Szerintem Máté vagyok, informatikus, cyberfreak. Na, azt arra fogom felhasználni ezt a 15 hetet, hogy kiolvassam a Likos programnyelven, és azt hiszem, hogy mindenki megmondta ezt a kapcsolatot, azt gondolom, hogy szexuális kapcsolatot lesz, nem fognak múlni ezek a pattanások. Szóval, gyerekek, úgyis meg fogom behelni az SMS vonalat, úgyhogy ha nem akartok, ne szavazzatok, én be vagyok, srácok, csá! Hello, Máté vagyok. Szegedi. Szegedi. Vízilabdázom. Vízilabdázom. És hát a városban elég népszerű vagyok, és így jött az ötlet, hogy akkor, hát, szóval, hogy így az országos hírnév felé. Na most nem azért vagyok ilyen nagyon jó képű egyébként, mert most én műtettem magam, hanem csak így a felső testemre koncentrálok gyúrásnál. A pornófilmezést mondjad, a pornófilmezést, tudod? Vágva lesz, mondjad! Az van, hogy szerepeltem már mesztelenül fotókon, és hát, hogy mondjam, így furcsa hobbiaim vannak a szexben, de hát nem tudom, talán sorozat majd fényderít erre, nem tudom, azért jöttem végül is. Köszönöm, hát szavazzatok be szerintem, mert látványos lesz. Szervusztok, Anna Bella vagyok Bárcsról. Ausztriában dolgozom, hogy is mondjam, táncos nőként egy burgenlandi falu bárjában. A vendégek nagyon kedvesek, és nyelvtanulásra is van módom. Privát kurzusokat veszek a környék plébánosától minden szombaton, mise után egy másfél órával, úgyhogy a derdidaszban valószínűleg elég erős előmenetelt tanúsítok. Remélem a műsorban is fényderül képességeimre. Hello, szervusztok! Lakatos Lorenzo vagyok. Kökiről. Kőbánya Kispest. És azért jelentkeztem a showba, mert azt gondolom, hogy én buli. És hát nálunk itt Kökin már híre ment, és nem tudom, tehát így szavazzatok be, mert így tudok gitározni. Például. Táncolok. És. Hölgyeim és uraim, valóságshow minden szerdán 11 órától a Hitremény zsűlöletben, az Estefem 98.6-on, a négy nagyszerű műsorvezetővel, Tomival, szevasztok, Lacival, szevasztok, Babbal vagy Robival, szevasztok, és Chatmannel, szevasztok! Ez itt a HRZ, újra együtt, a Big Fizz.

A másik Annabella, a Barcsi táncosnő, az ő SMS száma 0639986986. A harmadik Éva, aki már az Isten tudja, ugye honnan a faszból szalajtottuk, így 23-23-kor. De valami jó csaj volt, aki dugni akart. 0630-986-98. Ne, rosszul mondtuk. 0639-986-986. Tehát 6. És végül, mert több nem jut eszünkbe, Tibor, az őrzővédő, és a többiek gyűjtőszáma 9-8-6, és nagyon tessék figyelni, 9-8-6. Ugye? Veszte. 30-as, nem emeldíjas lehetne. Igen, ez most még nem emeldíjas, de amikor így megjönnek már lesznek, a kiszavazás az már úgy lesz. Igen, igen, lesznek, amikor a Franco sztori van, akkor ez 240-33-85, vagy mi a tök? Ez a szerkesztőség száma, halló, igen. Tessék. Halló, halló, halló. Valóság testvért hívtak. Jó estét, Kata vagyok, Vértes Kozmáról. Jó estét, Kata. Kozmáról, ott! 85 éves nyugdíjas, és én még szeretnék jelentkezni. Hagyja az üzenetet! Tessék! Mondja, Kata! Valóságtestvér! Valóságtestvérnek a reality show-jába szeretnék jelentkezni. Az kapcsolom az adatfelvevőhöz! Tessék, valóságtestvér! Jó estét, Kata vagyok, Vértes Kozmáról. Jó estét, casting parancsolja. 85 éves vagyok, és szeretnék bekerülni. Szeretném fölvenni a, bocsánat, csak casting lapra, tehát a szükségemre, szükségem lesz a vezetőbe. Ne haragudjon, kollégám, rosszul. Ez egy akkor az enyém az előbb, akkor a fasz volt! Laci, várja, szükségem egy vezetéknévre is tetszik, de hogy találjuk meg, ha esetleg maga lenne majd. Szabad, akkor tessék diktálni. Kovács. Kovács, igen, keresztnév még egyszer. Katalin. Jó, és akkor születési évet tessék mondani akkor. Tessék? Születési évet akkor tessék mondani, hogy föl tudjam írni. 1900. Jó, majd jelentkezünk akkor. Köszönjük szépen a hívást. Szerintem rendben lesz akkor. Viszont hallás. Na. 243385, kultúra, magas fokon, szép szavakkal, emberekről, embereknek, emberektől. Ez a Valóság testvér minden szerdán 11 órától. 11 óra 26 percig. Az STFM 98.6-on. Valóság show, zárulj be! Ez itt továbbra is a Hitremény Zsüvelet. Az én újraélet barátommal, Lázár, kelj fel és járj és konferálj! Lázár vagyok. Most megnéztem, mi ez. Megnéztem, mi ez. Ez a King és a Hole of the Rosie. Wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all.

Here we are, born to be king.